så mycket. Ja, jag måste erkänna att jag är mycket nyfiken. Alla som ser Bob Hund för första gången räcker upp en hand. Ja, det är ju härligt många. Jag blev så glad. Vi spelar för er. Och vi bara inte spelar för er, utan vi berättar för er att nu ska vi dansa efter min pipa.